Jó napot kívánok, Bányai Géza vagyok, a Baraka magazint hallják. A mai témánk egy bensőséges téma, ami a saját legbensőbb titkunkról szól, a lélekről, a lélek útjáról ebben az életben, az életnek a céljáról, a karmáról és más hasonló témákról. A mottónk Gárdonyi Gézától származik. Az ember nem test, hanem lélek. A test csak ruha. Ha elszakad, újat osztanak a világmagazinban. A Baraka magazin hívható az adás ideje alatt, vagy utána is, a 201-14-17, vagy a 201-37-66-os telefonszámon. A műsorban van két állandó rovatunk, az egyik az Öko ABC, a másik pedig az Egészségpercek, ahol a Kagylókürt spirituális magazin híreit fogjuk hallani. Mai segítőtársam Koncz Gabi, aki az irodalmi részleteket fogja felolvasni. Szeretnék mindenkit meginvitálni arra, hogy ha kedve van, ezeket a témákat, amiket a mai műsorban érintünk, elolvashatja a Kagylókürt című magazinban, ami már 10 éve jelenik meg, és fölveheti a magazinnal a kapcsolatot, telefonon is megrendelheti a 156 65 33-as telefonon, ahol vagy engem, Bányai Gézát, vagy Bácskai Tamást kereshet ez ügyben. Tehát a mai témánk a lélek eredete, az élet eredete. Legyen segítségünkre először utunkon Arany János, aki Honnan s hová című versében írja a következőket. S honnan jössz te lélek, mely csak e föld gőz körében vetve lángot, addig fénylel, amíg éppen áthaladsz. Bölcsőd és sírod homály. Akkor lobbanál-e föl csak az állatban, s vélem úlsz el? Vagy jövél a végtelenből ismeretlen hosszú pályán, s visszatérsz azon megint? Ó, ha nem volt, és ha nincs-e parányi csillogáson innen és túl folytatás, mi rövid az élet? Ami annyi szívbe oltva, élt világ kezdete olta, mit remélt a hindu pársz, amért lángolt annyi oltár, zengett Szionon a zsoltár, hogy nem addig tart az élet, míg alanta testbe jársz, hanem egykor újra éled, s költözzék bár fűbe, fába, vagy keresztül állaton. Lesz idő, hogy visszatérhet régi nemes alakjába, megtisztulva szabadon. Vagy a boldogok szigetjén, mint hívé a boldog hellén, vagy az üdvözültek helyén, mint reméli a keresztén. Lesz dicsőebb folytatása. Én ezt meg nem tagadom. Mit hisz a tudós? Ő lássa. Az évezredek során az ember mindig kutatta azt, hogy ő honnan származik. Van egy alapvető kérdés, amivel állandóan szembe kell néznünk, és ez pedig az, hogy vajon kik vagyunk mi. Sok-sok régi írás arról beszél, azzal kezdi a mondani valóját, hogy az emberi életnek van egy különleges jelentősége, különleges tartalma, és ez a tartalom, ez túlmutat azon, mint amit a két szemünkkel látunk, mint amit a kezünkkel meg tudunk tapintani. És valamiképpen az élet lényegét mindig a lélek jelenlétével hozzák összefüggésbe. Ha a lélekről vagy a lélekvándorlásról beszélünk, akkor az ősi írásokhoz kell visszanyúlnunk. A mai tudomány ugyanis ezzel a kérdéssel nem foglalkozik. Ismeretlen a számára. Mint ahogy Arany János is ezt összefoglalta, és meg kell egyeznem, hogy ez nagyon érdekes, hogy 100 évvel ezelőtt, amikor, vagy 150 évvel ezelőtt, amikor nem volt New Age, és az emberekről nem hírlett, hogy állandóan valami ezoterikus dologgal foglalkoztak volna, vagy különböző parapszichológiai eseményeket vizsgáltak volna, mégis a társadalomnak a krémje, a lelkileg fejlettebb engerek, mint például Arany János is, csodálatosan rátapintott a régi igazságra, és meglehetősen tiszta formában idézte azt vissza. A lélek tudománya legtökéletesebben a régi hindu írásokban van közölve, legfőképp pedig ennek a gyöngyszemében, a Bhagavad Gita-ban. A Bhagavad Gita egy 5000 évvel ezelőtt keletkezett elbeszélés, amelyik a Mahabharata, a nagy indiai eposznak a része, és egy tökéletes filozófiai elemzés arra, hogy kik vagyunk mi a mi valódi azonosságunk, hogyan történik az életünk fejlődése, hogyan kell szembenéznünk azokkal a dolgokkal, amik az életbe érnek minket, és hogy vajon mi az értelme ennek az egész életnek. A írásoknak a legfőbb megállapítása jelesül a Bhagavad Gita-nak, és a mai napon, mint az egyik legősibb forrásműre, erre fogunk támaszkodni a lélek és a lélekvándorlás vizsgálatakor, hiszen minden mai információ, ami ezzel kapcsolatos, ebből sarjad ki. Tehát először ezekből az írásokból idézünk. A Bhagavad Gita-ban, amelyik egy elbeszélés Isten és egy lélek között, a következőket olvashatjuk. A bölcsek nem keseregnek sem a halott, sem az élő felett. Nem volt olyan idő, amikor én nem léteztem, s öröktől fogva vagy te is. A jövőben nem fog megszűnni létünk, életünk végtelen. A világ tele van változatossággal. Mindig minden és mindennek az ellenkezője egyszerre megjelenik, és ilyen módon az ember állandóan szembe kell nézzel azzal, hogy az élettel szemben ott van a halál. Ezzel kapcsolatban egy régi görög írást szeretnénk idézni, Szókratész tanítását, és ennek elhangzása után folytatjuk ezt a vizsgálódást. Platón, Fédó. Felvetődhet egy másik kérdés is. Vajon ezekből a példákból nem az következik-e, hogy minden ellentét pár, lásd meleg, sötétség, világosság, stb. Között megtalálható a kölcsönös származás kétoldalú folyamata, vagyis az elsőből ered a második, illetve az utóbbiból az első. A nagyobb és kisebb dolgok között nem, de szemmel látható a növekedés. S vajon letagadható ez a törvényszerűség? Természetesen nem, válaszolta szébész. S vajon nem ugyanaz-e a helyzet az elválással és az egyesüléssel, a hűtéssel és hevítéssel, s az összes többi hasonlóval? S hogyha olykor nem is nevezzük nevén a dolgokat, attól még igaz marad, hogy egymásból származnak, s az egyik a másik eredete. Nem de? Minden bizonnyal, válaszolta szébész. Akkor tehát van-e ellentéte az életnek, miként az ébrenlét ellentéte az alvásnak? Kérdezte Szókratész. Kétség kívül. És mi lenne az? A halál. Ha tehát ezek ellentétes fogalmak, egymásból származnak, s a kölcsönös eredet két oldalú folyamata is megtalálható közöttük. Természetesen. Nagyon jó, mondta Szókratész. Most mondok egy ellentétpárt, amit én Pazinént említettem. Megnevezem az egymással ellentétes fogalmakat, s a köztük fönnálló folyamatokat is. Te pedig mondasz egy másikat. Az én példám az alvás és ébrenlét, s állítom, hogy az ébrenlét az alvásból származik, az alvás pedig az ébrenlétből. A köztük levő folyamat pedig nem más, mint az elalvás, illetve az ébredés. Kielégít-e ez, avagy sem? Teljes mértékben. Most pedig beszélj nekem az életről és halálról, mondta Szókratész. Elismered, hogy a halál az élet ellentéte? Igen, válaszolta szébész. És egymásból is származnak? Igen. Mi történik akkor az élővel? Számolnia kell a halállal. És mi lesz a halál után? Kérdezte Szókratész. Be kell ismerjem, élet. Tehát, kedves szébész, az élőlények és az emberek éltek előzőleg? Nyilvánvalóan. Akkor pedig a lélek mindig, így a túlvilágon is létezik. Úgy tűnik. Ebben az esetben az egyik folyamat, a halál egészen nyilvánvaló, nem de? Igen, nyilvánvaló, válaszolta szébész. Nos, mit tegyünk? Hagyjuk ki a másik folyamatot, hagyjuk tisztázatlanul a természet törvényeit ezen a ponton. Vagy nevezzük meg a halállal ellenkező folyamatot is. Nevezzük meg azt. S mi az? Az újraszületés. Ha tehát létezik az újraszületés, mondta Szókratész, akkor ez a halálból az életbe vezető folyamat, nem de? Minden bizonnyal. Ez volt az ősi görög filozófiának a véleménye, az ókori filozófiának a véleménye arról, hogy a lélek, az emberi létnek a lényege, az olyan mit csinál ebben a világban. A mi kultúránkban a lélekvándorlás egy furcsa dolognak tűnik. Olyan dolognak, amivel az emberek nevetgélve szoktak sokszor foglalkozni, és elfelejtjük azt, mivel hogy a mi kultúránkban, a mi oktatásunkban sosem szerepelt, hogy az életünk a születéssel kezdődik, a halállal ér véget, és már ezen az élet során rengeteg olyan különleges tapasztalatot gyűjthetünk, hogyha figyelünk, ami előre mutatja azokat a dolgokat, ami a halálunk után, úgynevezett halálunk után következik. A Bhagavad Gita-ban így beszél erről Krishna. Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben, a gyermekkortól a serdülőkoron át az öregkorig, a halál után is egy másik testbe költözik. Az igazi énjét megvalósított embert azonban nem téveszti meg az efféle változás. Miként az ember leveti elnyűtt ruháit és újakat ölt magára, úgy adja fel a lélek is az öreg és hasznavehetetlen testeket, hogy újakat fogadjon el helyükbe. Tulajdonképpen a mai napon az időnk rendkívül rövid ahhoz, hogy ezt a témát kellő mélységében elemezni tudjuk. Ezért arra tudunk csak szorítkozni, hogy fölvillantunk képeket, és szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy önök is gondolkozzanak ezen. Hisz olyan igazságról van szó, egy olyan kutatásnak a kezdetéről, ami az egész életünket alapvetően meghatározza. A magyar költők közül Csokonai csodálatosan leírta ugyanezt, hogy miképpen vándorol a lélek egyik testből a másikba. Csupán testé a halál, a lélek megmarad csak, hogy más testbe száll. Bizonyos számok van, mondják a lelkeknek, s egy kies planéta lakásuk ezeknek. S ha e boldogságban vétkezni találnak, számkivetés gyanánt e földre leszállnak. Itt a durva testet magukra öltözvén, egy állatból másba sokáig költözvén, végig tapasztalják e búbaj világát, s elfelejtik első létek méltóságát. Ha a kiszabott büntetést kiállják, az istenek másik állapotban próbálják. Most egy jó ifjúban, majd egy szép leányban, kígyóban, kutyában, féregben, fácánban. Közben megtörténik, hogy büntetésében árnyékmódra bolyong az ég üregében. Ezer esztendőkig tart így a vándorlás, míg a sok kín, próba, bánat és gyakorlás a mennyből szállt lelket úgy ki nem tisztítja, hogy virtusát semmi már nem mocskosítja. Ekkor a teremtő magához felvészi, s önnön istensége részesévé teszi. Tehát amikor a lélekről beszélünk, gondolkozzunk el azon, nézzünk a tükörbe, képzeljük el, hogy állunk a tükör előtt, és szembenéz velünk valaki. Szembenéz velünk valaki, akit különböző módokon nevezünk. Férfinak, nőnek, gyereknek, idősnek, fiatalnak, szépnek, csúnyának, magyarnak, németnek, orosznak, románnak, kicsinek, nagynak, és mind más módokon jelöljük őket. Lejelöljük azt a testet, akit mi a személynek veszünk. Ugyanakkor az életünk során tapasztaljuk, hogy volt gyermektestünk, csecsemőtestünk, felnőtt testünk van, majd öregebb testünk lesz, és ez a test elmúlik. Míg az önvalónk, a részünk, az a részünk, vagy az énünknek az a tökéletes része, amelyik érezzük, hogy mi saját magunk vagyunk, ez nem változik. Nagyon sajnálatos, hogy a mai világban semmiféle oktatásnak nem része az, hogy az embert megtanítsa arra, hogy ő ki valójában. Ugyanis az élet nem él véget a test működésével. Élet, lélek, mindenütt jelen van. Jelen van az állatokban, jelen van a növényekben, és ilyen módon föl kell ismernünk azt, hogy létezik egy univerzális testvériség. Ahogy én lélek vagyok, és az igazi azonosságom nem az a megjelölés, hogy magyar vagyok, vagy román vagyok, vagy osztrák vagyok, és hasonló, és nem is az a megjelölés, hogy ember vagyok-e, vagy állat, hanem valamiképpen egy felsőbbrendű azonosságunk van, egy transzcendentális vonatkozása van a létünknek. William Blake 18. században élt neves angol költő így fogalmazza meg ezt az azonosságot. William Blake, a légy. Kis legyecske, játszi nyarad összetört puta kezem alatt. Nem vagyok én is légy, mint te, szegény, s nem vagy te ember, akár csak én. Nekem is ízlik a tánc, dal, a méz, még le nem üt egy vaksi kéz. Ha a tudat élet és sugár, és a tudat hiánya halál, akkor én boldog légy vagyok, akár élek, akár halok. A következőkben az Öko ABC-vel fogjuk folytatni egy kis zene után a műsorunkat, és utána, ezek után vissza fogunk megint térni, és tovább beszélünk a lélekvándorlásról. Yeah. Klasszikó ABC. Az Öko ABC-ben, először Abany Narayan jegyzetét fogjuk felolvasni, környezetvédelem, a karma és reinkarnáció fényében, majd ezt követően a Kagylókürt hírszolgálatának a híreit hallhatják. Abany Narayan a következőképpen ír. Környezetünkhöz való viszonyunkat legjobban felfogásunk, életszemléletünk határozza meg. A materialista, ateista és darwinista tanítás nagyon rombolóan hatott környezetünkre. Ennek köszönhető, hogy míg magunkat tudatos lényeknek tekintjük, addig a természet, az állat és növényvilág csak eszköz, mely csupán arra jó, hogy önző érdekünk, gazdasági céljaink megvalósításában felhasználjuk azokat. Beszélünk emberi jogokról, de mikor fogjuk végre elismerni az állatok és más élőlények élethez való jogát? Sokukban felmerült már a kérdés, miért vagyunk olyan önzőek, és miért nem gondolunk arra, vajon mikor, miként fognak élni utódaink tiszta víz, levegő, erdő és egészséges környezet nélkül. Ha tudjuk, hogy ebben az önpusztító folyamatban már csak perceink vannak hátra, vajon miért nem állunk meg, miért nem változtatunk irányt? Gyanítom azért, mert nem a helyes életfelfogást tanították nekünk. Azt hisszük, rövid az élet. Hányszor hangoztatjuk ezt? Nem sokára meghalunk, s akkor mindennek vége. Ráadásul úgy tudjuk, az életnek nincs más értelme, mint különféle testi örömök élvezése, amit a pénz biztosít. Tehát mi a mottónk? Minél többet keresni, hogy minél jobban éljünk. Ezért rohanunk megállás nélkül, ezért a stressz, és ezért vagyunk hajlandók lelkiismeret furdalás nélkül kizsigerelni a természetet, kihasználni és letaposni embertársainkat. Hogy ezen változtathassunk, olyan életszemlélet tanítására van szükség, amely a józan emberi észre hatva tanít bennünket tisztelni a természetet minden élő lényével együtt. Ugyanakkor az anyagi javak felhalmozása helyett nemes eszményt állít életcélnak. Az idealista felfogás nagyon magasztos. Isten mindenki atya, ezért minden ember testvérünk. Ám magában ennek megértése nem elég. Tanulnunk kellene a lélekvándorlást és a karma törvényt oktató vallás filozófiáktól, amelyek azt hirdetik, hogy minden élőlény tulajdonképpen lélek, így a növények, az állatok is testvéreink. Gondoljunk csak bele, milyen pozitívan hatna a jövő nemzedékére, ha megértenénk, hogy a halállal semminek sincs vége. Újra születünk, mégpedig az általunk tönkretett biztos környezetben, hogy új testünk bőrén tapasztaljuk felelőtlen és vétkes tetteink súlyos és elkerülhetetlen visszahatását. Ha az iskolákban és máshogy tanítanák a lélekvándorlást, valamint a karma törvényt, minden bizonnyal sok bűnözésre hajlamos személy mondaná le a pénzszerzés könnyűnek látszó, ám végül is nem kifizetődő módjáról. A bűnözők, aki különben mindig arra gondolnak, elég, ha nem kapják el őket a rendőrök, tudnák, tetteikért elkerülhetetlenül megszenvednek majd. Ha minden ember megértené, hogy a rossz tettek visszahatását épp úgy nem lehet elkerülni, mint hogy a leggyorsabb futással sem hagyhatjuk el az árnyékunkat, megváltozna viszonyunk nem csak az emberekkel, de az állatokkal, a környezetünkkel is. Most pedig két hír a Kagylókürt hírszolgálatától. Az egyik környezetvédelmi hír az űrből érkezett. Ne szemetelj az űrben, figyelmeztethetne egy angyal bennünket, embereket, ugyanis nem csupán a földet szennyezzük be teljesen, hanem újabban a világűrt is. Különféle robbanások, katonai kísérletek következtében mintegy 60 ezer akkora roncsdarab kering az űrben, melynek átmérője meghaladja az 1 cm-t. Többek között 1750 rakéta maradvány, 1400 kiszolgált műhold és 350 aktív mesterséges égítés tering bolygón körül. Ha a világűr szennyezése továbbra is ilyen ütemben halad, alig ha lehet majd űrhajókat fellőni. Már az 1 cm átmérőjű hulladék meteoritok is átlagosan 8 km/s sebességgel vágódnak az űrhajóba, ami egy kézigránát robbanó erejének felel meg. A világűr megtisztítása ma még kivitelezhetetlen. Csupán a 150 km magasság alatt következik be öntisztulás, a föld sűrűbb légkörébe jutó hulladékrészecskék ugyanis felizzanak és megsemmisülnek. E magasság fölött viszont több száz évre tehető az élettartamok. Így hát igaz az a mondás, hogy bárhova megy az ember, a problémáit, hibáit magával viszi. Kutatjuk az űrt, mert keresünk egy túlélésre alkalmas bolygót. Földünk nem sokáig bírja már a sok környezetét pusztító, piszkító embert. De úgy látszik, bárhová megyünk, ugyanazt tesszük. Még ki sem költöztünk a földről, már sikerült teleszemetelni az űrt. A másik hír egy kísérletről szól, ahol emberek kipróbálták azt, hogy mit éreznek a hús gyári csirkék. Rebecca Hall, angol állatvédő aktivista, különös fogadást ajánlott a bátor jelentkezőknek. 15 ezer dolláros díjat kínált annak a tűrőképes vállalkozónak, aki egy hetet kibír egy ketrecben, olyan körülmények között, mint ahogyan a csirkéket tartják. Huzalból való ketrecet készítettek, négy személy számára arányosan méretezve, de az embereknek is csak annyi szabad helyük volt, mint a csirkéknek a saját kalitkájukban. A 16 jelentkező közül négyet választottak. Ők osztoztak az egyszer egy méter alapterületű, jó két méter magas ketrecen. A kiválasztottak közül három tapasztalt mezőgazda, illetve prém állattartó kistermelő volt. Ételt, hideg babot és rizst néhány óránként adtak elébük, és egy magnóról folyamatosan emberi sikoltásokat játszottak, a csirkefarm kaotikus hangzavarát imitálandó. A jelentkezők egy hét helyett mindössze 18 óráig bírták a megpróbáltatásokat. A Baraka magazint hallja a Civil Rádióban. Én úgy vagyok, hogy már százezer éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, s kész az idő egésze, mit százezer ős szemlélget velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell. S ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, és övék a jelen. Verset írunk. Ők fogják ceruzámat, s én érzem őket, és emlékezem. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős. Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik, apám s anyámmal válok boldogon, s apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szaporodom. A világ vagyok, minden, ami volt, van. A sok nemzetség, mely egymásra tör, a honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak... József Attila látomása a Dunánál című költeménye hangzott el, illetve ebből egy részlet. József Attila, akit mi úgy ismertünk meg az iskolában, mint egy ateista költőt, és nem ebben a versében, még több más versében is csodálatosan ráérez a lélek jelenlétére, arra, hogy az emberi élet az bőven túl van azon, mint amit a testen láthatunk. A Bhagavad Gita így beszél. A lelket az egyik csodálatosnak látja, a másik olyannak írja le. A harmadik azt hallja róla, hogy csodálatra méltó, míg mások egyáltalán nem értik, még azután sem, hogy hallottak róla. A Gallup közvéleménykutató intézetnek volt egy fölmérése amerikaiak között, és ez rendkívül érdekes eredményt mutatott. 100 amerikai közül ugyanis 43-nak voltak szokatlan lelki élményei. 15 tapasztalta meg a halál közelséget, 46 hisz benne, hogy más bolygókon is van élet, 71 hisz a halál utáni életben, és 95 hisz Istenben, vagy az egyetemes lélekben. Megdöbbentőek ezek a számok, mert ha ez így van, akkor a mi világunk rendkívül vallásos, rendkívül bölcs, és a lélek magasfokú ismeretéről beszél. Miért van az, hogy mégsem tapasztaljuk ezt? Ennek az oka a lélek szabadságában keresendő. Az, hogy a lélek ebben az anyagi világban megjelenik, kapcsolatba kerül ezzel az anyagi világgal, az írások azt állítják, hogy ez az önzése miatt van. Szeretet nem létezik olyan fajta engedély nélkül, vagy engedmény nélkül, hogy ne tehetne be bármit meg az ember, amit csak akar. A mai világunk ugyanakkor a lélekről nem nagyon beszél. A mai oktatás épp az ellenkezőjét tanítja. Arany János ezt már 150 évvel ezelőtt kimondta. Most a szellemet tagadják. Semmi az, csupán anyag, agyvelő, vér és ideg összhatása, mely azonnal véget ér, ha szétbomol agyvelő, vér és ideg. Az anyag halhatatlan. Fűben, fában újra éled, összetársul meg, elszéled, mindörökké szakadatlan, hanem a feltámadást a szellem nem éri meg. Ez üres hang, nincs sehol. Puszta réme ferde agynak, mélyes századok ránk hagynak, s csak zavarja a tudást. Nem új keletű a probléma. Descartes-tal kezdődött, vagy talán még azelőtt. Sőt, a védikus írások arról is beszélnek, hogy még régebben is léteztek olyan filozófiai iskolák, amik azt állították, hogy az élet az az anyagból származik. Mi legalábbis, akik nem most járnak éppen iskolában, hanem 10-20 évvel ezelőtt jártuk iskoláinkat, mi még határozottan úgy találtuk, hogy tanultuk, hogy a lélek az anyagból származik. Ha ez így van, akkor az élet nagyon olcsó. Van egy amerikai statisztika, miszerint a bennünk levő anyagoknak az összessége mai árakon számítva valami 8,5 dollár körülbelül. Beleértve a bennünk található szén, nitrogén, vas, oxigén, víz, stb. Elemeknek a kén összetételét. És az idők során, az utóbbi 30 évben ezeknek az elemeknek az ára nem is nagyon emelkedett. Ugyanis 30 évvel ezelőtt mindössze 5 dollár 30 centbe került. annyi anyag, amennyi egy emberben található. De vajon lehetséges-e az, hogy ez a $5.30, amit zsebből kifizet még egy magyar ember is, hogyan fog gondolkodni? Hogyan gondolkodunk mi azon, ha csak anyagi elemek összességei vagyunk, véletlen kombinációk, hogy mi a mi eredetünk, ki vagyunk mi, miért vannak vágyaink, miért akarunk dolgokat megtenni? Miért gondolkozunk azon, hogy az élet az több annál, mint $5.30? A lélekről, lélekvándorlásról nehéz tudományos bizonyítást találni. Nehéz azokról a dolgokról tudományos, mai tudomány által elfogadható bizonyítékokat fölmutatni, amelyek túl vannak a fizikai érzékelhetőség határán. Nehéz Istent bebizonyítani. És talán meddő próbálkozás is. Mert aki nem akarja elfogadni, az úgysem fogadja el ezeknek a létét. Ugyanakkor nagyon érdekes a mai kor, mert tudósoknak komoly hada, Szent Györgyi Albert például, Albert Einstein és mások, nagyon komolyan bizonyítékokat próbáltak szerezni arra, hogy igenis létezik a lélek, létezik valami, ami finomabb az anyagnál, ami túl van, ami transzcendensnek mondható, és megkíséreltek erre akár matematikai formulákat is találni. Szent Györgyi Albert például arról beszél, hogy egy életet töltött az élet kutatásával, és az élete folyása során odájutott, hogy az összes elemét megismert ennek az életnek, vagyis amit olyannak vélt. Megismerte az elemeket, a molekulákat, az atomokat, a különböző biológiai folyamatokat, a géneket, a vitaminokat, de nem jött rá arra, hogy mi az élet. Ezen a módon nem jött rá, és élete alkonyán úgy írt, hogy a kutatását másik irányból kell megkezdenie. A mai tudományunkkal nagyon sok részletismeretnek a birtokába jutunk. Ugyanakkor ezek a részletismeretek nem segítik az embert arra, hogy az élete jobb legyen, hogy megértse azt, hogy az életere mire való az életünk. Nem segít arra, hogy szeretetet tudjunk kifejleszteni embertársaink iránt, vagy a világ iránt. Nem segít arra, hogy a boldogságot meg tudjuk találni. Általában az létünk, ha hagyjuk magunkat befolyásolni most elterjedt matéista tanításoktól, akkor csak arra jó, hogy egyfajta eszköz legyünk arra, hogy egy valakinek az üzletében, valakinek az anyagi érdekét szolgálva éljük le az életünket. Nézzünk egy-két érdekes esetet, ami ugyanakkor mégis rámutat arra, hogy ki tudunk néha tekinteni abból a világból, amit a műszereink vizsgálnak. Két ilyen különleges dolog van. Az egyik, azoknak az embereknek az elbeszélése, akik visszatértek a klinikai halál állapotából, tehát meghaltak valójában, megállt minden életfunkciójuk, és néhány percig elhagyták a testüket. Ezek az emberek, és ezt már tudományosan is vizsgálják közel 20 éve, arról számolnak be, hogy kívülről látják saját magukat, amint próbálják őket föléleszteni, hallják azt, ami történik velük, és különböző nagyon pozitív érzéseken mennek keresztül, végigpereg az egész életük a szemük előtt, és végül vissza kell térniük. De egy tény, hogy mi, akik alant vagyunk, és élesztjük ezt a testet, mi ebből nem vettünk észre semmit. A műszerek azt mutatják, hogy az illető meghalt. Az illető ellenben másról beszél. És vannak más, nagyon különleges esetek is, nem nagyon sok esetben, de sokkal több esetben annál, mint hogy figyelemen kívül hagyhassuk. Emberek néha visszaemlékeznek előző születéseikre, előző életeikre. Két ilyen esetet szeretnék ismertetni, az egyik egy magyar. A budapesti F. Iris Lucia, ma már idős asszony, akinek unokái vannak. Annak idején épp a negyedik gimnázium osztályát végezte kitűnő eredménnyel, és ekkor történt vele a következő megrázó esemény, amely gyökeresen megváltoztatta életét, és édesanyja mesélte el. Iris egyik este hirtelen rosszul lett. Édesanyja így beszél. Már attól féltem, meg fog halni. Másnap reggel döbbenten tapasztaltuk, hogy felébredve mély álmából vadidegen nyelven beszél hozzánk, nem ért minket, engem pedig szenyórának szólít. Csak két nevet értettünk meg, melyekre állandóan visszatért. Madrid és Pedro. Mint később kiderült, spanyolul beszélt, és egy szerzetes rokon tolmácsolása révén megtudtuk. Lucia Altarez de Salviának nevezi magát, aki 40 éves korában 1933. augusztusában tüdőbajban halt meg. Férje napszámos volt, és Madridban a Calle Oscura 7-es számú házban volt lakásuk, 14 gyermeke volt. Nehézkes, szálkás betűit írásszakértő hasonlította össze a korábbi, a gimnazista Iris kézvonásával, kimutatva, hogy ez egy eltérő jellemű, megfáradt nő írása. A spanyol követség vendégül hívott titkárnőjével és egy spanyol artistával fesztenül elbeszélgetett. Madridot úgy ismerte, mint egy budapesti asszony a főváros utcáit és tereit. A hír akkoriban, ez néhány évtizede volt, nem csak Magyarországon, de a világon mindenütt nagy port vert fel. Úgy szólván valamennyi nagy világlap átvette a tudósítást, külföldi filmhíradós riportelek, újságírók, metafizikai tudósok egymásnak adták a kilincset a Lepke utcában. A következő, egy még különösebb esemény, Caracasban történt, és a Weekly World News című amerikai lap számol be róla. Caracas-i tudósításában így ír. Az egyik caracas-i kórház szülőszobájában egy újszülött, 10 szem és fültanú jelenlétében 20 perces beszélgetést folytatott angol nyelven a szülést levezető orvossal. A csecsemő bizonyos Felicity Williams könyörgött Garcia doktornak élete megmentéséért. A bébi ezután rákérdezett, hol van, s miért nincs mellette a férje. A szülőszoba személyzete hitetlenkedve hallgatta, hogy az újszülött időszámítása szerint még csak 1841-et írnak, és nem akarta elhinni, hogy azóta már jócskán előre haladt az idő. Garcia doktor elbeszélése szerint az újszülöttnek nyugtató injekciót adtak, s röviddel ezután értelmetlen szavakat kezdett kiabálni, majd rövid sírás után elszunnyadt. Az orvosok nem találtak magyarázatot a történetre, de, mint látjuk, nagyon sikeresen megoldották a mai tudomány segítségével a problémát. Ugyanis egy nyugtató injekció sikerült a bébit ezen a kellemetlen betegség tüneten átsegíteni, és így visszaállt ismét a régi rend, miszerint nem kell tudomást vennünk arról, hogy esetleg valaki élhetett az előző életébe, és a következő életében folytathatja a létét. Most pedig ennek a témának a végén, sajnos az időnk rendkívül rövid ahhoz, hogy igazából túl sokat beszélhessünk róla, befejezésül Gárdonyi Gézától, az Isten rabjaiból idézünk egy rövid részleten. Jancsi elámult. Vajon te is hiszed a reinkarnációt? Miért ne hinném? Felelte az orvos. A hitünk nem mond ellene. A vallásunk meg nem tiltja, hogy ne higgyük. Miért szenvedne itt annyit az ember, ha nem követett volna el egy előbbi életében bűnöket? Bűn előtt volna a büntetés? A kis ártatlan gyermek a fogzásban, torokgyékban. Az ember munkájában is van logika. Isten munkáiban ne volna. Tehát te azt hiszed, Rudolf Fráter? Azt, Fráterkám, más kulcsa nincs az emberi életnek. A paradicsomi legenda sokat beszél. Vétkeztünk, kikergettek bennünket a mennyországból. Mikor volt az? A réges régmúlt messze ó időkben. Azóta élünk és élünk testről testre. Minden test egy grádics visszafelé. Tehát ebben az Isten rabjaiban, ami egy pap, egy keresztény pap és egy gyermek beszélgetése a karmáról és a lélekvándorlással hallhatunk. Hányszor halljuk azt, akik ezzel a témával valamilyen formában foglalkozunk, hogy ez a lélek, a lélekvándorlás, karma, ezek a témák nem a mi kultúránkba való dolgok. Ezek a témák a mi kultúránknak a gyökerei valójában. Régen a perzsa, zsidó, keresztény, hindu tanítások mind egyforma módon tárgyalták a lélekvándorlást. Mindegyik vallásnak a belső lényegéhez tartozik annak a megértése, hogy nem a test az énünk, hanem lélek vagyunk. Mivel a mai időnknek a nagyjából a végére járunk ebben a témában, én szeretném megkérni önöket, hogyha érdekli ez a téma behatóban, hogy olvassák a Kagylalkürtöt, amelyik talán az egyetlen olyan magazin Magyarországon, amelyiknek feltett célja, hogy minden üzleti szellemtől függetlenül bemutassa azokat a kultúrákat, azokat az ismereteket, amik a lélek, a lélki valósággal, az anyagon túli valósággal kapcsolatosak, és ezen keresztül föltárjuk azokat az igazságokat, amelyek segítenek ahhoz, hogy ebben az életben egyáltalán sikeresen működhessünk. Ezért itt a mai napon, bár nagyon sok témánk volna, és szinte az ember gondolkozik azon, hogy mit mondjon, és hogy folytassa, csak azt tudom kérni önöktől, hogy próbáljanak önök is elindulni egy kutatás útján. Próbáljanak reggelente, amikor a tükörbe néznek, arra gondolni, hogy ki az a személy ott a másik oldalon, ki az a személy, akinek a teste állandóan változik, akire mindenféle megjelöléseket raknak, és aki mégis mindig megőrzi eredeti azonosságát. Az a kis csecsemő, az az öreg ember, az ugyanaz a személy volt. És vajon ennek a személynek mi a helyzete, mi a sorsa ebben a világban? És hogyan tudunk ebből a leghelyesebb módon eredményt kovácsolni? A következőkben, egy kis zene után az egészségpercek rovata fog következni, és utána még egy rövid időre visszatérünk önökhöz. Egészségpercek. Ismét a Kagylókürt hírszolgálatának a híreit hallhatják. Az USA-ban minden másodpercben 21 receptet töltenek ki az orvosok. Az emberek közel évi 30 milliárd dollárt költenek gyógyszerekre, 25 millió pirulát nyelnek le óránként. Az aggódó amerikaiakra erősen hatnak az újságban és a televízióban megjelenő hirdetések, és azt hiszik, hogy az egészséget megvásárolhatják a patikában. Egyik nap még tipikus hollywoodi csinnadrattával új életmentőként istenítenek egy új gyógyszert, hogy fél évvel később csündben visszavonják, mert az egészségre károsnak, sőt gyakran halálos méregnek bizonyul. A kísérleti állatok ugyanis merőben másképp reagálnak egy-egy anyagra, mint az emberi szervezet. Az igazi nyertesek csupán a gyógyszergyárak, amelyek közben jól teletömik a zsebüket. Ez a hír, amelyik Amerikából származik, egy-két év múlva Magyarországra ugyanígy alkalmazható lesz. És ez mind azért van, mert gyorsan, egyszerűen meg szeretnénk gyógyulni, anélkül, hogy bármit is tennénk annak érdekében, hogy megjavítsuk az egészségünket. Soha nem gondolunk arra, hogy mik az okok, hanem mindig a felületet szeretnénk megjavítani. Ez a mai orvostudománynak az egyik fő problémája, és az előbbi hír tökéletesen rávilágít arra a szörnyű dologra, ami a háttérben van, és ez pedig az, hogy a gyógyszergyáraknak, az egészségügyi iparnak betegekre van szüksége. Mi ugyanis üzleti alanyai vagyunk ezeknek a gyógyszergyáraknak, kórházaknak, műszergyártóknak, és ha egyszer meggyógyulnánk, akkor ők mind tönkre mennének. Meg lehet, következő hír ugyanis az allergiáról szól, meg lehet, de ne legyünk ennyire gonoszak, csak én gonoszkodok itt magamba, hogy a gyógyszergyártók és az élelmiszergyártók összefogtak-e nemes cél elérése érdekében. A sok mesterséges szer egyeseket annyira allergiássá tesz, hogy lehetetlenné válik számukra a civilizált élet és fogyasztás. Egy angol állampolgár kénytelen volt egy kis szigetre költözni, ahol nincsenek autók, ipari üzemek, ahol mindenki eléggé természetes életet él, természetes anyagokat használ. Az angol úr 10 méternél közelebb nem engedhet magához olyan embert, aki műszálas ruhát visel vagy dezodort használ, különben túl allergizált szervezete súlyos rohammal reagál. Újságot is csak úgy olvashat, hogy egy inkubátorhoz hasonló zárt üvegdobozba helyezi a postás, és ő teljesen zárt benyúló kesztyűvel forgatja a lapokat. Ha nem akarjuk, hogy utódaink csak szkafanderben járhassanak ezen a bolygón, akkor, amíg nem késő, bizony alaposan meg kell változtatni a technológiánkat és szokásainkat. Programbörze. program ajánlatunk először egy spirituális főzőtanfolyamra invitálja önöket december 7-ére. November 2-án az Életházban már volt egy hasonló ilyen tanfolyam, nagyon sikerrel zajlott le, ugyanis a vegetárius életmódra áttérők számára nyújt rendkívül hasznos ismereteket arról, hogy a háztartásukat miképpen vezessék, miképpen alakítsák át úgy, hogy a családtagjuk ezt örömmel fogadja és ne szenvedjen tőle. Tehát december 7-én a 12. kerületben a Böszörményi út 13-17 alatt a Királyhágó térnél lévő Életház biocentrumban indul egy főző tanfolyam, amire lehet jelentkezni a következő telefonszámom 156 65 33. Az Életház biocentrum felajánlott a civil rádió hallgatóinak egy különleges kedvezményt, amit itt kell ismertessek, és pedig aki ezt a műsort hallgatta, és a civil rádió adására hivatkozva megy el az Életház vegetárius éttermébe, akár délben, akár este felé, ahol teljes vegetárius konyha működik, 10% engedményt kap az aktuális árban. Tehát elég önöknek csak annyit mondani, hogy a civil rádióban hallottuk, hogy itt milyen finom ételeket főznek, és kérünk 10% engedményt. Ha elismétlem a címet, Böszörményi út 13-15, 12. kerületben, ez a déli pályaudvartól az 59-es villamossal két megálló, rendkívül egyszerűen megközelíthető hely. A következő hír a Bhagavata Seva Yoga Központ, ami egyébként ugyanezen a címen található, de egy másik részén ugyanennek a nagyháznak. Vendégül látja december 10-én Paramadvéti Svámit, Bhakti Alok Paramadvéti Svámit Kolumbiából, aki egy Vaisnava lelki tanítómester, és főként Kolumbiában és Indiában fejti ki tevékenységét, és az egész életével példázza azt, hogy a jóga milyenné teheti az embert, és a jóga jelesül pedig a Vaisnava filozófia tanítása az ő élete. Erre a programra, ami december 10-én lesz tehát, jelentkezni lehet Bácskai Tamásnál a következő telefonszámon 156 65 33. És ezzel a Baraka műsora a mai napra véget ért. Elbúcsúzunk. Viszonthallásra. Koncz Gabi volt a másik hang tulajdonosa, aki olvasta a részleteket, és Bányai Gézát hallották, és egy hét múlva ismét lesz Baraka. Thank you.